Wpisuję na listę zakupów Red Blocker, dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 10 sierpnia, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Muzyk jazzowy Tomasz Stańko spocznie na cmentarzu wojskowym na warszawskich Powązkach. Właśnie rozpoczyna się jego pogrzeb. Na Mazurskich Jeziorach 10 w skali Beauforta. Po południu może bardzo silnie powiać, alarmują o tym ratownicy. Dla bocianów lato w Polsce właśnie się kończy. Ptaki odlatują i to wyjątkowo wcześnie. Na cmentarzu wojskowym na Powązkach rozpoczynają się uroczystości pogrzebowe Tomasza Stańki. Wybitny muzyk jazzowy zmarł 29 lipca w wieku 76 lat. Od kilku miesięcy zmagał się z ciężką chorobą. Uroczystość żałobna rozpocznie się w domu przedpogrzebowym na wojskowych Powązkach, w tym samym miejscu, w którym dwa dni temu odbył się pogrzeb Kory Jackowskiej, z którą Tomasz Stańko nagrał utwór Granice. Na cmentarzu są rodzina i przyjaciele muzyka. Jest wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Mówią o Tomaszu Stańce jako o ikonie, gigancie światowego jazzu, jednym z ojców założycieli polskiego jazzu. W trakcie uroczystości zebrani wysłuchają muzyki, która będzie hołdem złożonym Tomaszowi Stańce. Mówi altowionista Michał Zaborski. Zagramy Pożegnanie z Marią wraz z Henrykiem Miśkiewiczem plus kwartet smyczkowy i kontrabas. Cieszymy się, że możemy tak jakby złożyć też hołd Tomaszowi Stańce, który był takim naszym guru muzycznym. Ciało słynnego trębacza jazzowego i kompozytora zostanie złożone w Alei Zasłużonych. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. I zmieniamy temat. Dzisiaj lepiej zostać w porcie. To apel do żeglarzy od Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ratownik Mariusz Raubo z Giżycka mówi, że już teraz na jeziorach mocno wieje, a synoptycy przewidują, że w czasie burzy wiatr może osiągnąć nawet 10 stopni w skali Beauforta. Porywy są do 7 stopni Beauforta, także ten wiatr jest naprawdę silny i przestrzegamy żeglarzy przed wypływaniem w dniu dzisiejszym, jeżeli nie mają sprawdzonych jednostek. Jeżeli ktoś ma słaby silnik, radzimy cumowanie gdzieś, bardzo mocno sprawdzać jakość lin, na których stoimy, żeby się nie okazało, że gdzieś nas wyszarpie, że te liny pękną. Maszty mogą się przy tym wietrze też łamać. Front burzowy ma przejść nad Warmią i Mazurami po południu. Może spaść do 40 mm deszczu. Wiatr w porywach będzie miał 90 km na godzinę. Synoptycy ostrzegają też, że gwałtowne burze z ulewami i silnym wiatrem mogą pojawiać się w centralnej i wschodniej Polsce. W sierpniu 2007 roku nad Mazurami przeszedł tak zwany biały szkwał. Zginęło wtedy 12 osób. Wiatr wiał z siłą 11 stopni w skali Beauforta. Więcej zapłacimy za gaz i to już od dzisiaj. Miesięczne rachunki wzrosną średnio o trochę ponad 3,5%. Skąd ta podwyżka, to tłumaczy Rafał Pazura z PGNiG. Od początku roku obserwujemy na rynkach światowych dynamiczny wzrost cen ropy naftowej, która zdrożała już od stycznia tego roku o ponad 9%. Też oczywisty wpływ ma kurs dolara, ale przede wszystkim sytuacja na Bliskim Wschodzie, czyli te sankcje, które będą obowiązywały dla Iranu, niepewna sytuacja w Wenezueli, która boryka się z kryzysem w związku z tym mniejszym wydobyciem ropy naftowej. Osoby, które używają gazu do ogrzewania mieszkania, zapłacą miesięcznie o 11 zł wyższy rachunek. O mniej więcej 3 zł więcej zapłacą osoby z termami gazowymi. Natomiast klienci używający gazu do gotowania będą mieli rachunek wyższy o niespełna 60 groszy. Z harcerzami na zlocie ZHP w Gdańsku spotka się dzisiaj prezydent Andrzej Duda. Będzie u nich wieczorem. O planach wizyty opowie Wojciech Stobba. Prezydent Duda rozpocznie swoją wizytę o 18.15 od spaceru po ponad 100-hektarowym miasteczku, jakie powstało na Wyspie Sobieszewskiej. Będzie miał okazję zatrzymać się przy każdej z 17 ozdobnych bram reprezentujących poszczególne chorągwie ZHP. Półtorej godziny później Andrzej Duda spotka się z przedstawicielami organizacji harcerskich oraz skautowych przy Watrze Stulecia, czyli symbolicznym ognisku płonącym od początku zlotu. Dołoży też kolejne polano do ognia. Wizytę prezydenta RP zamknie spotkanie z uczestnikami zlotu, w trakcie którego planowane jest wystąpienie głowy państwa. Wojciech Stobba, Radio Gdańsk. Zlot w Gdańsku potrwa do połowy sierpnia. Jest tam 13 tysięcy harcerzy. Bociany już odlatują. Wprawiły w zdumienie ornitologów, bo dzieje się to 2 tygodnie wcześniej niż zwykle. Takiej sytuacji nie było od lat. Bociany odlatują z okolic Siedlec, ale i z innych rejonów. To piękny widok. Szczególnie widowiskowe są tak zwane bocianie sejmiki, opowiada ornitolog Ireneusz Kaługa. One siadają tradycyjnie, nazywamy to sejmikiem, ale to jest takie wspólne żerowanie i odpoczynek w podróży. No i takich odpoczynków trafia się tu troszkę, pora taka przedwieczorna, bociany w nocy nie lecą, więc obsiadają lampy, domy, kominy. Wtedy można w takim pięknym miejscu coś ciekawego zobaczyć. W ciągu 20 lat moich badań nie zanotowałem jeszcze takiego wczesnego lotu ptaków nielęgowych.

16 minut po 11. Dziś żegnamy Tomasza Stańkę na warszawskich wojskowych powązkach i w specjalnym wydaniu LP Trójki, a także w tonacji Trójki od 14 w programie Anagram Morgana od 15 i jutro w liście osobistej między 19 a 22 ze specjalnym koncertem hołdem dla Tomasza Stańki, który będziemy transmitować ze studia imienia Agnieszki Osieckiej od 20. Na koncert zapraszamy wraz ze Stowarzyszeniem Stoart. Następna szansa na wygranie już naprawdę ostatnich zaproszeń na to wydarzenie w tonacji Trójki po 14. Teraz Tomasz Stańko i temat z filmu Pożegnanie z Marią. Thank you. Ja nie podlegam i nie daję sobie jakichś ograniczeń. Tak jak czytam w dziwny sposób literaturę i mogę czytać tylko fragmentami, czasami jedno zdanie, mogę wiele czasu powtarzać. Często nie czytam książek od początku do końca, a często wracam do pewnych fragmentów, tak jak na przykład początek Ulyssesa, czy Borousa Ćpun. No to jest moja ukochana literatura, a jeszcze tym bardziej na przykład pieśni Maldorora Dickasa, starą, symboliczną powieść, która też miała na mnie duże wrażenie, wywarła i cały czas wywiera. Także bardzo różnie traktuję wszystko i także zostawiam sobie duży margines swobody w decyzji. Ostatni raz miałem przyjemność i zaszczyt spotkać pana Tomasza Stańko, tak, w Trójce, przy Myśliwieckiej. Ogromnym zaszczytem była też możliwość pracy z nim. To było chyba 10 lat temu. Wtedy miałem muzyczną pieczę nad koncertem kolęd w krakowskim kościele franciszkanów i wszystko otwierał właśnie pan Tomasz. Otwierały się drzwi kościoła, a on szedł, grając na trąbce, od drzwi aż do ołtarza. Thank you. Jutro po 19 w Trójce będę miał przyjemność rozmawiać z gośćmi naszego koncertu w Osieckiej o Tomaszu Stańce, a także zaprezentować trochę nagrań, które nigdy nie były nigdzie publikowane. Teraz etiuda baletowa, a potem z Tomaszem Stańko będzie rozmawiać Katarzyna Nosowska. Panie Tomaszu, nie ukrywam, że dzisiejszy dzień będę wspominała na pewno przez długi czas. Jestem piekielnie przejęta. Nie ukrywam, że zastanawiam się, dlaczego zdecydował się pan dokonać wyboru mojej osoby, jeżeli chodzi o to spotkanie. Tak na początek. No raz, że spotkaliśmy się niedawno przedtem, już parę miesięcy temu, a poza tym też jestem fanem pani muzyki. Czuję pani charyzmę i pani osobowość i dlatego wiedziałem, że zawsze to dla mnie będzie większym honorem, przyjemnością rozmawiać z osobą, która ma swoją jak gdyby wielkość i która się w sztuce, w muzyce obraca podobnie jak ja w jakiś sposób. W związku z tym czekam też z niecierpliwością na tą rozmowę i jak się to ona potoczy, jak nas razem poniesie i jestem pewien, że skorzystam z tego artystycznie również. Tak. To w takim razie takie oto pytanie. Bardzo wielu artystów, no przynajmniej tak mi się wydaje, kiedy rozpoczyna swoją przygodę ze sztuką, marzy o tym, żeby wdrapać się na jak najwyższy pagórek, a wręcz nawet marzy o tym, żeby osiągnąć swego rodzaju szczyty w swojej dziedzinie. I bardzo wielu tego pragnie, a niewielu się to udaje. No panu się to udało, jest pan chlubą narodową, kimś, kto naprawdę w realny sposób osiągnął szczyty. I czy ma pan czasami wrażenie bycia takim samcem alfa, który sięgnął po wszystko i jakiego rodzaju walki musiał pan stoczyć z całą resztą tych, którzy również marzyli o tym, żeby przejąć jakby przewodnictwo w stadzie, być tym wyróżniającym się osobnikiem, albo w jakie na przykład rodzaje piór musiał się pan przystroić, żeby uwieść samicę, którą jest cały świat? Pióra to lubię, to faktycznie piór mam dużo i to była zawsze moja słabość, ta ptasia natura, że lubiałem się ubierać, dlatego może miałem skłonności do rockowych artystów, bo oni zawsze zwracali na te rzeczy bardzo, ale to bardzo uwagę. Natomiast jeśli chodzi o samca alfa, to chyba jestem bardzo nietypowym samcem alfa, bo ja walczę tylko samym sobą. Muzycznie w RP Trójce jeszcze jedno długie nagranie. To był dla wszystkich, którzy byli na sali, jeden z najpiękniejszych muzycznych wieczorów w całym życiu. Ja widziałem ten koncert tylko albo aż w telewizji. 11 dzień kwietnia, rok 2014, na scenie Tomasz Stańko, zespół Kroke i Sławek Berny. Thank you.

Za niecałe 14 minut będzie południe. Na cmentarzu wojskowym na warszawskich Powązkach trwa pożegnanie Tomasza Stańki. My żegnaliśmy go dziś w specjalnym wydaniu LP Trójki. Będziemy żegnać w tonacji Trójki tuż po 14. Tam też będzie ostatnia okazja dla Państwa na zdobycie wejściówek na koncert, który odbędzie się jutro o 20 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Tematy z płyty Kameleon Tomasza Stańki i Antymosa Apostolisa będą grać właśnie Antymos, Piotr Wyleżał, Max Mucha, Ziut Gralak i Wojciech Wagleski. Pożegnanie Tomasza Stańki też o 15 w programie Anagram Margana i w całej liście osobistej jutro między 19 a 22 będę miał przyjemność rozmawiać z muzykami z koncertu, którzy pracowali z panem Tomaszem Stańką. Zofia Kruszewska, Piotr Kordeszewski, Piotr Metz. Dziękujemy. To jest książka, którą ja musiałem napisać, bo jestem coś winien mojemu pokoleniu. To znaczy ludziom, którzy urodzili się w latach 30. XX wieku i mieli kilka lat, jak się zaczęła wojna. My jesteśmy ludzie tego pokolenia, jesteśmy dziećmi wojny. Wojna nas ukształtowała, wojna zorganizowała całe nasze życie, wojna stała się naszym życiem i wojna nigdy się nie skończyła i trwa do dziś. Mała scena teatralna Trójki. 74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Jarosław Marek Rymkiewicz. Kinderscenen. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Są relacje, które mówią, że kiedy zakładali ładunki wybuchowe, zostali zaskoczeni w piwnicach przez powstańców z oddziału Nałęcza i stoczyli tam z nimi walkę. Ale są też takie, które mówią, że wyszli jak weszli. Niepostrzeżenie. I nikt do chwili wybuchu i zawalenia się oficyny nie stwierdził ich tam obecności. To tylko kilka małych fragmentów z historii powstania na Starym Mieście, ale podobnych relacji dotyczących wszystkich dzielnic Warszawy są setki, nawet tysiące. Ambitny i uparty historyk da sobie oczywiście radę z takimi kasującymi się wzajemnie relacjami. Zmasakruje je i w ten sposób otrzyma swoją prawdę historyczną. Ilość tygrysów. Powstanie jako problem metodologiczny. Fragment ósmy. Problem polega tu na tym, czy warto i czy należy przeprowadzać taką operację, taką masakrę. Jeśli coś, co pojawia się w różnych wersjach, zostanie sprowadzone do jednej wersji, jeśli to, co nazywa się prawdą historyczną, wyjdzie na jaw, a tym samym zostaną zdezawuowane wszystkie wersje niezgodne z tą ustaloną prawdą, jeśli będzie kiedyś wiadomo ostatecznie i niezaprzeczalnie, ile tygrysów eskortowało mały czołg Mark I do barykady na Podwalu i skąd wjechał on na ulicę Kińskiego? Od strony Nowomiejskiej czy od strony Wąskiego Dunaju? Jeśli będzie wiadomo, co spowodowało eksplozję przed bramą domu pod numerem 1, jaka była jej bezpośrednia przyczyna? Jeśli to wszystko zostanie ustalone raz na zawsze w sposób niebudzący wątpliwości, to pojawi się natychmiast dramatyczne pytanie. Dramatyczne może nie dla fachowców od historii powstania, ale dramatyczne dla przyszłości naszej wiedzy o powstaniu. Jaki więc? Tak brzmi to pytanie. Miałby być w przyszłości los wszystkich wersji niezgodnych z ustaloną prawdą. Wersji niejasnych, niepewnych, rozpraszających się i znów skupiających, jak dym nad powstańczymi barykadami. Czy te wszystkie wersje, po ustaleniu wersji najprawdziwiej prawdziwej, miałyby zostać odrzucone, pominięte, zapomniane? Takie rozstrzygnięcie byłoby nie tylko niesprawiedliwe, ale wręcz nonsensowne, wręcz bezmyślne. Prawda o powstaniu jest bowiem we wszystkich tych wersjach. Ich treść chaotyczna, niejasna, zawikłana, gorączkowa, mroczna, to jest właśnie prawda o powstaniu. Bowiem w tysiącach takich właśnie chaotycznych, niejasnych, zawikłanych i gorączkowych wersji ujawniało się, dawało sobie znać, w ten właśnie sposób przedstawiało się wówczas i potem życie tych, którzy byli wtedy w Warszawie, którzy przeżyli powstanie. Możemy ustalić, proszę bardzo, że pod barykadę podjechały dwa tygrysy. Możemy ustalić, że liberator, który spadł na Miodową, nadleciał od strony Żoliborza, leciał nad Placem Krasińskich. I możemy też ustalić, że nadleciał od strony mostu Kierbedzia, leciał tuż nad dzwonnicą świętej Anny. Prawda historyczna może być w tym wypadku taka, albo jeszcze inna. Ale ja uważam, że byłoby lepiej, aby istniały w każdej z tych kwestii i w każdej kwestii podobnej dwie prawdy. Żeby liberator leciał od świętej Anny i od Żoliborza. Żeby spaleni lotnicy leżeli na rogu Miodowej i na Placu Krasińskich oraz na płonącym dachu domu zakonnego. Albo żeby istniało w tej kwestii tyle prawd, ile istniało wtedy. Dwie, trzy, jeszcze więcej. Bo jeśli odrzucimy którąś z tych prawd, jeśli uznamy, że możemy wejść w posiadanie jednej i tylko jednej prawdy, to razem z nią, z tą prawdą odrzuconą, pominiętą, odrzucimy też, pominiemy, uznamy za nieważną całą prawdę powstańczego życia. A nie ma nic ważniejszego. Nie ma żadnej prawdy ważniejszej od prawdy życia, która, niech i tak będzie, bowiem tak być musi, składa się z wielu półprawd, ćwierć prawd, z kawałków różnych prawd, z ich odłamków, a także z wielu takich prawd, które wcale nie są prawdami lub są prawdami, ale tylko w pewnym sensie. Teraz biorę oddech. Powstanie warszawskie jest niebywałym fenomenem dziejowym, a więc także niebywałym fenomenem metodologicznym. Takim, jakiego uprzednio nie było w naszej historii. Coś takiego nigdy się w niej uprzednio nie pojawiło. Powstanie domaga się zatem własnej, tylko dla niego przeznaczonej metodologii badań historycznych. Jego historycy muszą dla niego taką niebywałą metodologię stworzyć. Na razie, pokąd takiej metodologii nie mamy, i powstanie jest opisywane przy pomocy tych samych metod, których używa się opisując bitwę pod Grunwaldem. Trzymajmy się tego, że wśród powstańczych relacji nie ma relacji lepszych i gorszych, lepiej lub gorzej przedstawiających pewien stan rzeczy, takich, które zbliżają się do jakiejś prawdy i takich, które się od jakiejś prawdy oddalają. Wszystkie relacje są z metodologicznego punktu widzenia równie dobre i równie prawdziwe. Mówią bowiem o tym, co widzieli i co przeżyli ci, którzy je układali. Czyli mówią o prawdzie ich życia, która jest prawdą powstania. Życie ma różne strony, różne wyglądy, różne twarze. Stronę duchową i stronę materialną. Stronę historyczną i stronę wieczności. Stronę estetyczną i stronę etyczną. Stronę rzeczywistości i stronę wyobrażeń. To, co jest życiem, wychodzi na jaw, staje się dla nas dostępne w swojej całości tylko w tych wszystkich wyglądach, tylko poprzez te wszystkie swoje strony. Wiemy o życiu właśnie tyle, ile wiemy o jego różnych stronach. Właśnie tyle, na ile potrafimy jego różne strony rozpoznać i opisać. Reszta jest złudzeniem. Thank you.